वेद गंगा में महाविष्णु के राम रूप में अवतरित होकर भगवान ने जो प्रकट होकर लीला की, उसमें प्रत्येक पात्र और उसकी पात्रता हमें हमारे जीवन के ही अंश पढ़ाने के लिए है। कभी गुरुकुल में इन्हीं कथाओं को, लीलाओं के द्वारा बच्चों को वेद पढ़ाने के लिए, वेद जो उनका अपना जीवन है, जो जीवन के उद्देश्य हैं, उन सबको पढ़ाने के लिए होते थे कि अपने को भी जाने, सृष्टि के संपूर्ण ज्ञान विज्ञान को जाने और बहुत ही सरस करके जाने। सूरज से तेज किरणें निकलती हैं, प्रकाश हरूर एक जैसा ही रहता है, लेकिन जहां जहां जिस रंग का शीशा लगा होता है, प्रकाश वहां से वही रंग निकालने लगता है। आत्मा हम सब में समान है, लेकिन आत्मा का ही तेज, प्रकाश और ज्योतियां हैं जिनके कारण हम हैं। हमारी सोच है, बुद्धि है, विचार है, ये शरीर है जो सड़ता नहीं है, भोजन है जो रक्त में बदलता है, सब उस आत्मा के तेज के द्वारा ही, उसकी सोम ज्योतियों के द्वारा ही होता है। लेकिन मन के कांच जिसके जैसे रंगे हैं, वैसा वैसा रंग हम सब में निकलने लगता है, और फिर कोई दो व्यक्ति एक जैसे कभी नहीं हो पाते, जबकि दोनों सारा सचराचर एक ही तेजस से प्रकट है। इसी को भगवान राम अपनी लीलाओं में दिखा रहे हैं। सूर्यवंशी राम हमारा आत्मा है जो घटघटवासी है। उनके, भगवान श्री राम के भाइयों को और उनकी पत्नियों का चर्चा हम कर चुके हैं, और यही हमारी कथा है कि सबसे पहले भक्ति के मार्ग में जो शत्रुघ्न नहीं बनता वो कभी भक्ति नहीं पाता है। शत्रुघ्न माने शत्रु हंता, और जब तक वो शत्रुओं को नहीं मारता तब तक वो निर्भय नहीं हो सकता, तब तक वो चिंता मुक्त नहीं हो सकता, और जब तक वो चिंता मुक्त नहीं होगा वो भक्ति और पूजा कर भी तो नहीं सकता। शत्रु कौन है उसको वो तभी जानता है जब उसकी पत्नी उसके जीवन में आती है, और उसका नाम है श्रुति कीर्ति। श्रुति माने वेद, वेद का ज्ञान, और कीर्ति यश। जब तक वेद का ज्ञान हमारे जीवन को यशस्वी नहीं बनाता, हमारा शत्रुघ्न होना भी कोई काम नहीं देता, क्योंकि शत्रु तो मेरे विषय हैं, शत्रु मेरी आसक्तियां हैं, शत्रु मेरे दंभ है, शत्रु मेरे विचार हैं। और कोई, किसी भी व्यक्ति को कोई नहीं मारता, वो अपनी ईगो में खुद मर जाता है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो अथवा कोई भी हो, देश का, प्रदेश का नेता हो या राजा हो, उसके दंभ और उसके अभिमान ही उसका विनाश करते हैं, वो अपने ही द्वारा मारा जाता है। और उसे लगता है कि वो दूसरों के द्वारा अपमानित हुआ है, वो दूसरों के द्वारा दंडित किया गया है, नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं ही मेरा मित्र हूं और मैं ही मेरा शत्रु हूं। तो सबसे पहले मुझे शत्रुघ्न बन के उन विषयों को जिन्हें मैं बड़े प्यार से समेट रहा हूं उन्हें मारना होता है, और जब शत्रुघ्न बनता है तब उसको अगली अवस्था मिलती है कि वो भक्ति में रत भरत होता है। और भरत की भक्ति भी जब एक राम के प्रति है तो पूर्णता नहीं पाती है। जब उसके जीवन में मांडवी आती है कि जहां देखूं वहीं मेरा आराध्य दिखे मुझको, सब में वो है, सीए राम में, जब भक्त, भरत की भक्ति इस प्रगाढ़ता को मांडवी से युक्त होकर प्राप्त होती है, तभी मेरा मन राम रूपी लक्ष्य में स्थिर होता है, और जब लक्ष्य में मन लगा तो मुझे लक्ष्मण की अवस्था मिली। इससे पहले सब नाटक है, कुछ दिखावे के लिए है, कुछ क्षणिक मंगल शांति के लिए, कुछ भयवश है और कुछ लोभ के लिए। इन छोटी छोटी चाहतों के लिए ही हम तथाकथित भक्ति करते हैं। भगवान अपनी लीला में यह हमको दिखला रहे हैं। और फिर जब राम रूप में लक्ष्य में मन स्थिर होता है तो हमारा और अर्थात हृदय श्री राम से मिला होता है, और लक्ष्मण जी की धर्मपत्नी का नाम क्या है? उर्मिला। उर्मिला है, हृदय मिल जाता है। तो ये भक्ति एक इंस्टीट्यूशन की तरह है, एक सिस्टमेटिक वे है, ये कोई गुल्ली डंडे का खेल नहीं है कि चाहे आहे बघाए, हाँ भजन गा लिया, माला फेर ली और काम हो गया, ऐसा नहीं। देयर इज ए सिस्टम इन इट एंड आई मस्ट मूव सिस्टमेटिकली, आई शुड बी वेरी कॉशियस अबाउट माई ओन सेल्फ। यही रामलीला है और यही वेद भी है। आत्मा श्री राम है और मन हमारा, जब 10 इंद्रियों का हम निग्रह कर लेते हैं तो मन क्या होता है? 10ों को रथ लेते हैं तो मन होता है दशरथ। जब मन दशरथ हो जाता है, 10ों इंद्रियों के भ्रम समाप्त हो जाते हैं, तो सूरज की किरणें ही रहती हैं, रंग बदलते नहीं हैं, तो कभी संदेह नहीं होता। लेकिन जब मेरी 10 इंद्रियां 10 मुंह बंद 10 दिशाओं में भागने लगती हैं, तो 10 दिशा भागता व्यक्ति क्या कोई साधना कर सकता है? कोई पूजा कर सकता है? और 10 इंद्रियों के जब 10-10 रंग आते हैं तो 100 भ्रम हर विचार के साथ सदा जुड़े रहते हैं, तो हम कभी भी संदेह रहित नहीं हो पाते। इसी मन दशरथ की 3 मनोवृत्तियां हैं। पहली क्या है? कौशल्या। कौ माने असंख्य, शल्या शूलों को सहन करने वाली, धारण करने वाली, जो असंख्य पीड़ाओं को पीकर भी पीड़ा देने वाले का भी मन से भला चाहे, उस मनोवृत्ति का नाम क्या है? कौशल्या। इसके बिना ईश्वर तत्व आत्म तत्व नहीं पाया जा सकता। इसके बिना हमें आत्म तत्व की प्राप्ति नहीं होती है, क्योंकि कौशल्या जब तक मनोवृत्ति नहीं, जब तक प्राणी मात्र के प्रति हमारा प्रेम सद्भाव नहीं, सबके सुखों के लिए अपने सुखों को त्याग करके भी सबका भला चाहने की इच्छा नहीं, मेरी भक्ति अर्थहीन है, सारहीन है, उसका कोई मतलब नहीं है। एक भी कम नहीं सबके साथ, कि स्वामी जी एक शत्रु तो मेरा छोड़ दो ना, सबके साथ, क्योंकि आराध्य का रूप किसके जीवन में प्रकट होगा? जिसकी मनोवृत्ति कौशल्या होगी, क्योंकि कौशल्या रूपी आंख न मिली तो वो सब में बसा है, मुझे ही नहीं दिखेगा। राम को देखने के लिए कौशल्या के नेत्र चाहिए, और उसके लिए इस मनोवृत्ति को मुझे अपने जीवन में निश्चित रूप से उतारना है। और इस दशरथ मन की दूसरी मनोवृत्ति है, उसका नाम क्या है? सुमित्रा। कि सबसे मित्रवत रहना है, सबसे संभाव रखना है, सब में अपने आराध्य को ही देखते हुए किसी से भेद नहीं करना है। एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, और सबके साथ जुड़ के जीना है। यहां सुमित्रा है, और भगवान राम और लक्ष्मण को जो लेके गए हैं वो कौन है? विश्वामित्र है। कि प्राणी मात्र के प्रति मित्रवत रहना है, ये ऋषत्व की भी कामना है। ऋषि वही होगा जो सबसे मित्रवत व्यवहार करेगा। ये ऋषत्व की एक अवस्था है। ऋषि वो होगा जो वाल्मीकि होगा, गोविंद हरि, कि संसार के इस विषांत जगत में रहते हुए भी इन विषयों रूपी दीमकों की बांबियों में भौतिकताओं के रहते हुए भी जो उनके द्वारा नष्ट नहीं होता, जो श्री राम रस से हरा रहता है, वो ऋषत्व की भावना है। और विश्वामित्र ऋषि है। और ऋषि कौन है? वशिष्ठ, वसति, इष्ठम, इति, ये सप्त ऋषियों में भी है आते हैं। कि जो सदा अपने इष्ट में बसा हुआ है, वसति माने रहने वाला, वास करने वाला, जो सदा वास करे इष्टम, इष्ट में, इति, इस प्रकार, उसे क्या कहते हैं? तो ये एक ही ऋषत्व के जो तीन प्रसंग हैं, वो यहां तीन ऋषियों के रूप में भगवान अपनी लीला में हमको दिखला रहे हैं। और तीसरी मनोवृत्ति का नाम क्या है? कैकेयी है। ये जिज्ञासा मनोवृत्ति है। ये जिज्ञासा न होती तो सब कुछ जानने की तुझे इच्छा क्यों होती? जिज्ञासा ही तो नई नई चीज देखने की आतुरता लाती है। जिज्ञासा के कारण ही तो जिज्ञासु होकर हम सबसे मिलते हैं, हर चीज का ज्ञान करते हैं। ये एक तीसरी मनोवृत्ति है जो मन की संगनी है, तो पत्नी है। जिज्ञासा ही सत्संग में लाती है। और जिसके पास जिज्ञासा ही नहीं है, वो जान कर भी कुछ जान नहीं पाता है, वो जानना ही नहीं चाहता है। तो कहा कि ये जो मनोवृत्ति है, ये अतिशय सुंदर और मनोरम है। तो इसलिए मन दशरथ जो है सबसे ज्यादा रानी कैकेयी को प्यार करता है। हम सब करते हैं, है? जिज्ञासा कर समझते हैं, क्यूरियसिटी, टू नो समथिंग। ये जिज्ञासा ही है जो मेरे जीवन में सारी उपलब्धियां लाती है। कहा कि इस जिज्ञासा मनोवृत्ति को समझना बहुत जरूरी है। कि ये जिज्ञासा मनोवृत्ति के कई जब कौशल्या और सुमित्रा के साथ रहती है तो भक्ति में रत भरत जैसा पुत्र अर्थात विचार प्रकट करती है, भावना लाती है और तप को लाती है। और यही जिज्ञासा भूल से कहीं मंथराओं का साथ करने लगती है तो अवध का विनाश कर देती है। हम सबके जीवन में हमें बहुत से सोचते हैं कि उनके ऊपर बुराइयों का असर नहीं होता, ऐसा नहीं है। हम सब उनके असर के कारण ही तो भक्ति मार्ग में नहीं जा पाते हैं, हम राम जैसे अच्छे नहीं बन पाते। प्रभाव जरूर पड़ता है। तो श्री राम की कथा में महाविष्णु लीला करके दिखा रहे हैं कि जिज्ञासा मनोवृत्ति को जरूर प्यार करो, लेकिन इसे अवध को, जीवन का अवध जो है उसे मिटाने मत दो। सदा सत्संगी रहो, कुसंगियों से सदा दूर रहो, उनके पास भी मत बैठो, क्योंकि वो अवश्य तुम्हें मैला कर जाएंगे। गोविंद हरि, हरि ओ नारायण हरि। तो चारों कुमार अपनी पत्नियों के साथ दशरथ जी सहित अवध में पधारे हैं। बहुत मंगल हो रहा है। ये कथा महाभारत में भी हम पढ़ रहे हैं। वस्तुतः इस कथा को गुरुकुल शिक्षा में लाने वाले भगवान वेदव्यास हैं। इससे पूर्व ये कथा इतिहास के रूप में पढ़ाई और सुनाई जाती रही है, लेकिन हिस्ट्री से लीला मिलाने वाले भगवान वेदव्यास हैं और उन्होंने ऐसा कृष्ण के कहने पर किया कि जब वासुदेव ने टैक्स प्रणाली खत्म कर दी, कंस को मारने के बाद से ही कर प्रणाली समाप्त हो गई और वासुदेव ने समाज को सुशिक्षित करने के लिए एक ही व्यक्ति जो एक ही परमेश्वर से प्रकट है उसकी को चार सामाजिक व्यवस्थाएं दी, जिसको गीता में भी उन्होंने कहा कि चातुर्वर्णम माया सृष्टम गुण कर्म विभागसा। ये भगवान की इच्छा थी, कृष्ण की, वासुदेव की। उस समय उन्होंने गुरुकुल शिक्षा को और अधिक सरल, सरस और परिस्थिति परक बनाने के लिए ही उन्होंने वेदव्यास से कहा कि शिक्षा को नए सूत्र दिए जाएं और इतिहास को भी हृदयंगम कराने के लिए उसे कथाओं में लाया जाए और इन कथाओं के द्वारा उस बालक का स्वरूप उसे पढ़ाया जाए तथा उस बालक में उस नायक के जैसा चरित्र प्रकट किया जाए। तो उन्हीं की इच्छा के लिए इन्हीं कथाओं को, जो इतिहास में एक सत्य घटनाओं के रूप में चली आ रही थी, इन्हें दोबारा कंसीव करके लीला ग्रंथों में ढाला गया, जो आप सबके संदेह हैं उनका भी यहां निवारण हम करते चले। तो इसका अर्थ ये नहीं कि भगवान राम की लीला नहीं हुई, अवश्य हुई, लेकिन हमारी लीला का महानायक घटघटवासी भी है। इतिहास तो सत्य है ही है, लेकिन वो यहां जो कथा भगवान की आ रही है उसका उद्देश्य उस घटघटवासी तत्व को, उस ब्रह्म तत्व को आप तक लाना है। ये श्री कृष्ण की इच्छा थी और उसके बाद उन्होंने कर व्यवस्थाएं कंस को मारते ही समाप्त कर दी। वो असुर प्रणालियां जो थी सब समाप्त हो गई और उसके बाद से ही उन्होंने एक नई प्रथा को जन्म दिया जिसे क्या कहते हैं, दान। दान जो है, अब मंदिरों में दान करते हैं ना, तो दान को उन्होंने प्रकट किया। यह स्वैच्छिक हुआ, लेकिन स्वैच्छिक दान के लिए भी हर आदमी को सुशिक्षित भी तो करना जरूरी है। अगर वो एजुकेटेड नहीं होगा तो वो दान देना भी नहीं चाहेगा। तो दान लेने से पहले ये कृष्ण की मान्यता थी कि राजा टैक्स तब ले सकता है जब वो प्रजा को सुशिक्षित और सुयोग्य बनाए, हाँ तभी तो वो डिजर्व करेगा। आज भी आप लोग इनकम टैक्स या सेल टैक्स देके खुश होते हैं क्या? लेकिन दान देके आप एक अद्भुत शांति का अनुभव करते हैं। ये दोनों का भेद है। गोविंद हरि, हरि ओम, नारायण हरि। ये उन दोनों का भेद है। ये उन दोनों का भेद है कि आज भी मैं टैक्स देके खुश नहीं हूं, कोई नहीं है। यहां तक कि इनकम टैक्स ऑफिसर भी ईमानदारी से पूरा टैक्स देना अपने चाहता है क्या? वो भी नहीं चाहता है। लेकिन दान देकर सारे समाज में हर व्यक्ति को एक असीम सुख और शांति की अनुभूति होती है, ये कृष्ण की व्यवस्था है। तो इन व्यवस्थाओं को और समाज को सुशिक्षित करने के लिए ही नाना पुराणों की रचना भी भगवान वेदव्यास और के द्वारा ऋषियों को, मनीषियों को प्रेरित करके कराई गई। उसी में ये महाभारत महाकाव्य भी है, लेकिन ये महाकाव्य सबसे बाद में आया, इसीलिए इसकी चर्चा बाकी किसी भी आपको काव्यों में, राम की कथा में कृष्ण का नाम नहीं मिलता है। क्योंकि ये पूर्व के हैं। महाभारत की रचना कब हुई? जब बाण लीला हो गई और श्री कृष्ण के जाने के उपरांत वेद व्यास ने उसी परिपाटी में अपने महानायक श्री कृष्ण को और उसके इतिहास को लीला के रूप में लेकर तब इस महाकाव्य की रचना की। तो ये युद्ध के भी 36 वर्ष उपरांत, महाभारत युद्ध काल के 36 वर्ष बाद वासुदेव की लीला का समापन है, और उस समापन के उपरांत यानी महाभारत के 36 वर्ष के उपरांत जब वेद व्यास को पता चला कि श्री कृष्ण अब नहीं है, तो वो दौड़े हुए उस स्थान पर आए जहां बाण लगा था कृष्ण को। वहां बलराम जी बैठे हुए थे, क्योंकि सारे कार्य बलराम ने किए थे कृष्ण के जाने के। तो वहां आकर के ये महामानव बहुत रोया, और लोग कहते हैं, जैसा कि इतिहास बतलाता है, कि शायद जीवन में वो पहली बार रोया था। और तब उसने कहा था कि वासुदेव, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तुमने सारे सचराचर को एक नई आंख, एक नई रोशनी दी है, और तुम कहीं पर भी परमेश्वर से कम नहीं थे। तुम कभी अपने सुखों के लिए तुमने जीना नहीं चाहा, सम्राट होकर के भी तुमने सत्ता नहीं स्वीकारी, और केवल सुधर्मा सभा के अध्यक्ष बने रहे। तुमने कभी धरती को किसी राजा की संपत्ति नहीं माना, तुमने किसी देश की सीमाओं को नहीं स्वीकारा, और असुरत्व को मिटाने के लिए ही तुमने सदा, यदि शस्त्र को भी धारण किया तो असुरत्व को, पीड़ाओं को मिटाने के लिए किया, कभी सत्ता पाने के लिए तुमने युद्ध भी नहीं किए। मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, मैं तुम्हें हर आंख की रोशनी, हर दिल की धड़कन बना के रखूंगा। और उसी कल्पना से तथा सत्यवती को जो उन्होंने वचन दे रखा था अपनी माता को कि मैं एक ऐसे महाकाव्य की सृष्टि करूंगा जिसके कारण कुरु वंश अमर रहेगा, उन्होंने इस महाकाव्य की रचना करी, महाभारत की, जिसमें तो उसमें सारी कथाएं हैं, तो भगवान राम की भी कथा है, और उसी महाकाव्य से ही हम इस कथा को भी लेके चल रहे हैं। वैसे अलग से भी भगवान की चर्चा और सत्संग का अमृत हम लेते रहे। कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो आज जो आप लोग खाली भजन गाते हैं और उसे जीवन में नहीं उतारते हैं, ये सनातन धर्म की कोई धारा नहीं है। धर्म तो जीने की राह है, ऐसा हमारी मान्यता है। और गुरुकुल शिक्षा में भी इसे इसलिए दिया गया था कि इसको जाना जाए, इसमें जिया जाए, और नायक को इतना हम प्यार करें कि हम उसी का रूप बनकर, उसी का विचार बनकर, राम ही के जैसे होकर जी करके दिखा दें, और धरती को स्वर्ग से भी सुंदर बना दें, ना कि पीड़ाएं दें किसी को। आज तो एक घर भी हम सुंदर नहीं बना पाते, गा बहुत लेते हैं। कुछ गलत तो नहीं किया क्या? तो ये कौन सी भक्ति होगी? कथा में आगे चलते हैं कि केकई ने जब कौशल्या और सुमित्रा का सत्संग किया तो भरत जैसा एक अनुपम पुत्र प्रकट किया, लेकिन उसी केकई को मंथरा का संग कुसंग डस गया, और उसने धीरे धीरे केकई के मन को मंथरा विषाक्त करने लगी कि ये क्या कर रही हो तुम, इससे तो तुम सदा दासी बनकर रह जाओगी महाराज दशरथ के बाद, क्योंकि महाराज दशरथ ने भगवान राम को अपना युवराज घोषित करना चाहा। इतिहास इतने गंभीर अंतरालों में है कि उसकी सच्चाइयों को ला पाना उन भोजपत्रों के द्वारा, उन स्वर्ण पत्रकों और ताम्र पत्र और और रजत पत्रों के द्वारा तो संभव था, जो जला दिए गए, गला दिए गए, हाँ, विदेशियों के द्वारा, लेकिन अन्यथा संभव नहीं है कि एग्जैक्टली व्हाट द हिस्ट्री हैड बीन, प्रोबेबली नो वन कैन से। और ये लीला ग्रंथ हैं, एक ऐतिहासिक घटना को पृष्ठभूमि में लेके खड़े हैं, और इन ग्रंथों का उद्देश्य हर व्यक्ति के जीवन को अमृतमय बनाना है, समाज को सुसंस्कृत करना है, धरती को सुखों से भरना है। तो ये इतिहास इनका लक्ष्य नहीं है। तो इसलिए भी बहुत से भाष्यकारों ने नाना प्रकार से इनकी भाष्य की, और सीरियल में भी दिखाए जा रहे हैं, लोगों को आपत्ति भी होती है। तो जैसा मैंने आपसे कहा ना कि 250 से ऊपर 256 श्री राम कथा के ऐसे महाकाव्य हैं जो ऑथेंटिक माने जाते हैं, जिनमें लगभग 50-52 तो भारत में हैं, शेष बाहर हैं। अंकोर वाट, कंबोडिया की रामायण, हाँ, इंडोनेशियन रामायण, हर जगह की अलग अलग राम कथाएं हैं, और वे सब राम भक्त हैं। कोरिया की रामायण अलग है, हाँ, क्योंकि उनकी मान्यता यह है कि अयोध्या की से ही एक प्रिंसेस आई थी जिनका विवाह वहाँ हुआ था, तो वो भी अपने आप को राम का वंशज मानते हैं, हाँ, भले वो क्रिश्चियन हैं लेकिन राम को भूलते नहीं हैं, भले इंडोनेशियाई मुस्लिम हैं लेकिन राम आज भी उनकी अंतरात्मा है। तो इस कथाओं का इतना अधिक विस्तार है कि इतिहास को लेकर के सर खपाने की इसमें जरूरत नहीं है। इसमें जो अमृत मोती हैं वही लेते हुए और कथा का स्पर्श लेते हुए हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि हमें महाभारत श्री राम कथा में का हम स्पर्श लेते हुए चल रहे हैं, क्योंकि महाभारत की कथाएं भी, और महाभारत में लगभग सभी पुराणों का समावेश है। अभी हम लोमश ऋषि से कथा सुन रहे थे, उसके बाद आगे जब चलेंगे तो हमारे मार्कंडेय ऋषि जो हैं वो कथाएं सुनाएंगे। तो इसमें मार्कंडेय पुराण के ऋषि जो हैं, मार्कंडेय ऋषि, उनकी भी कथाएं हैं, लोमश पुराण से लोमश जी की कथाएं आ रही, तो सबकी कथाएं संक्षिप्त रूप में इसमें आती हैं, और विस्तार फिर यथा पुराणों में होता है। तो इस प्रकार महाभारत में लगभग सभी पुराणों का और तीनों वेदों को, हाँ, महाभारत वेद त्रयी को ही लेके चलता है, तीनों वेदों की का को पृष्ठ में उदाहरण देता हुआ चलता हुआ ये महाकाव्य है। ये बहुत ही अनुपम काव्य है, यूँ कहें कि ये वो बगीचा है जिसमें हर तरह के फूल खिले हैं, हर जाति और प्रजाति के पौधे हैं, वनस्पतियाँ हैं, पुष्प हैं, और ये एक बहुत सुंदर सजा हुआ बगीचा है। तो राम की कथा में दशरथ जी चाहते हैं कि राम को गद्दी मिले और वे वनवासी हों, वानप्रस्थ धर्म को प्राप्त हों। उस युग में हर व्यक्ति वानप्रस्थी होता है, गुरुकुल ब्रह्मचर्य है, फिर गृहस्थ धर्म, और पुनः वानप्रस्थ धर्म, और उसके बाद संन्यास को जाता है हर व्यक्ति, क्योंकि उसका जीवन उद्देश्यपूर्ण है। हमारा जीवन उद्देश्यहीन है। हम सोचते हैं मकान बना लिया, दुकान बना लिया, नाती पोतों को भी सजा दिया, उनके लिए भी जोड़ लिए, तो हमने बहुत अच्छा कर लिया। नहीं, हम भूल जाते हैं कि अगर यही लक्ष्य होते तो फिर हम मरते क्यों हैं। वस्तुतः मनुष्य की योनि में हर युद्ध एक ही पराजय को आता है, और उस पराजय का नाम मृत्यु है। जो जीतता है वही हारता है। ऐसा क्यों है? यदि हम सोचने लगें तो शायद जीवन के वो लक्ष्य जिनके लिए प्रकृति और पुरुष परमेश्वर हम सबको प्रकट कर रहे हैं वो हम सबको स्पष्ट हो जाए। गोविंद हरि हरि ओम नारायण हरि। केकई के मन को विष देती जाती है मंथरा, सारा अवध सजा है कि राजा राम का राजाभिषेक होना है। भरत और शत्रुघ्न के अपने नाना के यहाँ, केकई के पिता के यहाँ गए हुए हैं, वो वहाँ पर नहीं है। मंथरा का विष चढ़ता जाता है, धीरे धीरे बढ़ता जाता है। कहते हैं कि कुछ हमको हमारे ऊपर कुसंग का असर नहीं होता, हम सब पे होता है और निश्चित होता है। हमारी जिज्ञासा हमें कुसंग में फंसाती है और हमारी जिज्ञासा मनोवृत्ति ही कह कही है जो हमें सत्संग में भी लाती है। वो धीरे धीरे विष चढ़ने लगता है, पहले वो प्रतिरोध करती है, हमारी मनोवृत्तियां, हमारा मन भी रोकता है, नहीं ये झूठ कह रहा है अथवा कह रही है जो आपके घर में आई है। लेकिन धीरे धीरे उसका विष चढ़ता जाता है और एक सुंदर प्रेम भरा घर अचानक टुकड़ों टुकड़ों में भटकने लगता है। शायद दो अजनबी भले दो परिवार लेके इकट्ठे रह जाएं, दो सगे भाई कैसे रहेंगे? क्यों क्यों? क्योंकि मंथरा ने सबका मन थरा दिया है, हिला दिया है, लड़ा दिया है। और ये मन मंथरा आई कहां से? सत्संग जो नहीं था। और सत्संग क्यों होता? उसका महत्व ही नहीं है जीवन में। अगर उसका महत्व होता तो मेरा घर एक मंदिर होता जहां सत्संग होता, तो ये घर बढ़ता क्यों? मन फटते क्यों? ये मन को फाड़ने वाला ही, मंत्र देने वाली ही तो मंथरा है। जो हर चीज में ऐप ढूंढती है, उसे हर चीज में बुराई नजर आती है, हर अच्छाई में वो खोट ढूंढती है। ये हमारी अपनी ही मंथरा जब केकई को अपने कब्जे में कर लेती है तो केकई केकई नहीं रहती है, केकई भी मंथरा हो जाती है। तो हमारी जिज्ञासा ही मंथरा बन जाती है। सही बात भी बुरी लगने लगती है कि तुमने कहा क्यों, उसका मतलब क्या कहने का? क्यों? क्योंकि अब ये जिज्ञासा मनोवृत्ति केकई नहीं रही, क्या बन गई है? मंथरा बन गई है। और मंथरा को श्राप है, उसे सदा पति विहीन रहना है, तो केकई को भी फिर पति विहीना होना होगा। क्यों? क्योंकि केकई अब केकई नहीं रही है, मंथरा जो बन गई है। वो दो वर मांगती है भगवान राम को, 14 बरस का वनवास, और उसके बेटे भरत को गद्दी, और वो जो अजय है, अवध का सम्राट है, जो कभी हारा नहीं है, वो शिला सा गिर पड़ता है धरती पर। आज उसे किसी ने नहीं तोड़ा है, उसे मंथरा तोड़ गई है, और मंथरा केकई बन गई है, और केकई कोई नहीं है, इस मन दशरथ की अपनी मनोवृत्ति है। तो तुम भी हारते हो, तुम भी धराशायी होते हो, तुम भी पराजित होते हो अपनी ही मनोवृत्ति के कारण। कोई तुम्हें नहीं हरा सकता, तुम्हारा दंभ, तुम्हारी ईगो, तुम्हारी मंथरा ही तुम्हें पराजित कर जाती है। और देख नहीं रहे हो, पहले तो मुकुट पहना रहे थे, मुख्यमंत्री बना रहे थे, पहले पहनाया मुकुट और फिर मुंह दिया कूट, मुकुट हो गई, क्या मंथरा ले गई। हम सबके साथ है ये, हम सबके साथ है ये, एक की नहीं हम सबकी कहानी है ये, हम सबकी गाथा है ये। मंथरा केकई को मुकुट नहीं पहनाती है, सारा उसका सुहाग उतरवा देती है। और हमें मंथरा ही प्यारी लगती है। सब पूछो अपने आप से, ये सच नहीं है? नहीं तो तुम्हारे सत्संग खो क्यों जाते हैं, मर क्यों जाते हैं? ये तुम्हें याद क्यों नहीं रहते? ये तुम्हारे रोम रोम में ये झंकृत क्यों नहीं रहते? ये तुम्हारी सांसों के साथ चलते क्यों नहीं? उसका मनोहारी रूप हमारे मन नेत्रों में सदा छाया क्यों नहीं रहता? ये नए नए रंग, ये रंगीन शीशे 10 इंद्रियों के 10 मुख क्यों बन जाते हैं? दशरथ मनाते हैं, वो नहीं मानती है, और अचानक सारे अवध में विषाद छा जाता है। राघवेंद्र को पता चलता है, वे सहर्ष स्वीकार करते हैं, लेकिन लक्ष्मण का कहना है कि वो राम के बिना नहीं जा सकते। वो जिद करते हैं, वे भी तैयार हो जाते हैं, और जानकी कहती हैं कि वो तो भगवान राम की परछाई हैं, उनके बिना तो उनका अस्तित्व ही नहीं है, वो उनके बिना कैसे रह सकती हैं। और हार कर तीनों को आज्ञा मिल जाती है, और सुमंत्र के साथ राम, लक्ष्मण और जानकी अवध से विदा हो जाते हैं। अवध का वध हो जाता है, जो अवध है जिसका कोई वध नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो अवध है, जिसका वध ना किया जा सके। लेकिन मंथरा तो उसका भी वध कर जाती है, और वो मेरे भीतर रहती है और मैं उसे खोज नहीं पाता हूं। मित्रों के फटते मन, भाइयों में फैलता बहर, पिता पुत्र के संदेह, पति पत्नी में बढ़ रहा जहर, मंथरा ही तो है, मंथरा ही तो है, और मंथरा को सबसे ऊंचा स्थान मेरे घर में है, तो राम को पूछेगा कौन? भक्ति की बात नाटक नहीं होगी तो क्या होगा? यदि घर में भक्ति होती तो वो घर फटते क्यों, वो घर बटते क्यों, वो घर विषैले क्यों होते? मेरा मेरों से संदेह क्यों होता? सारा अवध बिलख पड़ा है, सब रोकना चाहते हैं लेकिन कोई रोक नहीं पाता है, और भगवान सबसे विदा लेकर के वन को चल देते हैं। निषाद राज गुह को पता चलता है कि उसके गुरुकुल के सहपाठी अंतरंग सखा आ रहे हैं, तो वो उनको अपना राज्य अर्पित करना चाहते हैं, लेकिन राघवेंद्र कहते हैं कि वे ऐसा नहीं करेंगे। उन्होंने 14 बरस का वनवास लिया है, वो किसी राज्य की सीमा में भी प्रवेश नहीं करेंगे, ये तो वनवासी ही रहेंगे। बहुत मनाने का प्रयास करते हैं लेकिन नहीं, और सरयू नदी केवट उनको पार कराते हैं, जो बड़ी मनोरम कथाएं हैं। इन कथाओं का विस्तार हमारे कथावाचक और भक्त करते हैं। राघवेंद्र जानकी के साथ चित्रकूट में पधारते हैं, और वहां भगवान की लीला के क्षण है। इधर दशरथ, हाँ कथा में याद है ना कि ऋषि कुमार की हत्या करी थी दशरथ ने अनजाने में, हाँ कहा नहीं कि दशरथ का शब्द वेदी बाण दशरथ को अभिशप्त कर गया, और हम हैं कि श्रवण अंधता के सहारे जीते हैं। जो कथा सुनी है वो तो श्रवण अंधता है, उस कथा को जीवंत करना उसे भीतर की आंख से देखना है, अर्थात जीवन में ढालना, लेकिन नहीं, हम श्रवण अंधता तक रहना चाहते हैं। और जबकि हम सब जानते हैं श्रवण अंधता का उद्गम अंधा है, श्रवण कुमार के माता पिता, और कान को आंख है क्या? बोलो, हाँ श्रवण का उद्गम अंधा है, और देखो श्रवण कुमार बड़ी श्रद्धा और आस्था से अपने अंधे माता पिता को और उनकी अंधता को कांधे पर लादे घूमता है, लेकिन उसका भी परिणति, उसका फल क्या है? तीनों की अकाल मृत्यु। श्रवण कुमार की अकाल मृत्यु हुई, तड़प तड़प कर उनके माता पिता की भी अकाल मृत्यु हुई। तो श्रवण अंधता के सहारे चलाया गया शब्द वेदी बाण, कान की आवाज के सहारे चलाया था ना दशरथ ने, वो दशरथ को भी अभिशप्त कर रहा है। और आज दशरथ को भी राम की विरह में तड़प तड़प कर प्राण देने होंगे, अकाल मृत्यु को जाएंगे दशरथ भी। वे जो स्वयं देवताओं के माता पिता हैं दशरथ और कौशल्या, हाँ मुनि कश्यप और अदिति के अवतार हैं, और कश्यप देवताओं के ही नहीं असुरों के भी माता पिता हैं, सभी के हैं, वो भी लीला में प्रकट होकर लीला में नाटक में हमें पढ़ा रहे हैं कि क्या तू इस अंत को जाना चाहेगा, एक बिलखते अवध में क्या तेरा भी असमय तू भी अकाल मृत्यु को प्राप्त होगा, इस जन्म को यूं निरर्थक करके जाएगा? पूछ अपने आप से। अपने से प्रश्न करो, अपने से बार बार पूछो, अपने अंतर हृदय को कुरेदो, नहीं तो कथा का अमृत कैसे मिल पाएगा? कि क्या सिर्फ मट्टी बटोरने के लिए ही हम मनुष्य की योनि में आए हैं? तो चिता की लकड़ियों पर तो ये चमड़ी भी उधेड़ लेता है, कपड़ा भी उतार लेता है, कहता है ये भी रामलीला कमेटी का है, उतार इसको, जो नया जीव आएगा ना इसी से फिर बुन के पहनाऊंगा उसको। इंद्र वायु इमे सुता उप्रयोभिरागतम इंदवो वाम उशंति ही, वाय उक्ते बिर जनते त्वाम अच्छा जरितारा। तो वही तो तंतु आए बुनकर बन के बुनता है मुझे, भस्मी के कणों से पुनः अन्न में और वनस्पतियों में बुन बुन के लाता है आत्मा, और प्राण वायु उसमें सोम ज्योतियों का संचार करता है, और यूं जीवन यज्ञ से मैं फिर रूप पाता हूं। तो कहा ये दूसरे को पहनाएंगे, तेरा नहीं है ये भी तेरा नहीं है। तो क्या सारा जीवन जो हमने केवल भौतिकताओं के लिए जिया, क्या हमने उचित किया? वो सब तो यहीं रहना था, और जो कुछ हम कर रहे थे हम कर नहीं रहे थे वो तो नेचुरल वे में होना था, कुदरत हमसे करवा रही थी, हमें तो हमको पाना था, हमें तो अपने तक जानना था। जो आज की ऋचा है उसको भी ले लें, क्या है इमा धाना, आज की ऋचा खोल लें, ब्लैक बोर्ड से लिया आपने, इमा धाना घृतस्नुवो हरि इहोप वक्षताह इंद्रम सुखतमे रथे। ये मेधातिथि हमको बता रहे हैं कि हमको कहाँ जाना था, कि किस उद्देश्य के लिए हम आए थे, ये वेद दिखा रहा हमको। इमा माने इस प्रकार धाना कहते हैं भुने हुए अन्न को, और धा माने धारण करना करो, और ना माने हमको, दोनों अर्थ में है। घृतस्नुवो घी से सने हुए, और घृता शब्द का अर्थ होता है सोम ज्योतियां, नु माने में वो माने तथा, दोनों अर्थ में है ये भी। ये दूसरा अर्थ वहां नहीं लिख पाए थे, जगह नहीं थी ब्लैक बोर्ड में। घृतस्नुवो घृता, घृत हलन आगे सर्ग लगाएंगे, दो बिंदियां लगाएंगे, घृता नु वो का वाह हो जाएगा, घृता माने सोम ज्योति, नू माने में और वो माने वा माने तथा, हरि माने हे ईश्वर सबका, मेरे संपूर्ण दुखों का हरण करने वाले, मेरा उद्धार करने वाले। आप भगवान कहते हैं ना आप हरे राम तो राम हरे हैं कि नीले हैं बताओ एक बार यही हुआ था हमारे साथ, वो पहले की बात है कहीं और थे, तो वो पाकिस्तान के एक डॉक्टर थे, तो वो कहने लगे कि आपके राम और कृष्ण तो ब्लू है ना नीले हैं। मैंने कहा हाँ क्यों, बोले फिर आप हरे राम हरे कृष्ण क्यों कहते हैं, ही इज नॉट ग्रीन। तो हरि शब्द का अर्थ है कि मेरे दुखों का, मेरे अज्ञान का, मेरे असत्य का, मेरे लोभ का हरण करने वाले, मेरा उद्धार करने वाले, हाँ मोक्षदाता। तो इमाधाना घृतस्नो हरि इहोप शब्द है ना, तो यहां ये दो शब्द हैं इह और उप। ए माने इस प्रकार और उप माने होता है व्याप्त होना, सम्मुख होना, कहानी उपस्थित उपाधन स्थित, कि जो सामने आकर स्थित हो गया, उपस्थित हो गया। और यज्ञ में समा गया तो व्याप्त होने को में भी उपशब्द का प्रयोग लगता है, उपशब्द का प्रयोग उपरांत के साथ भी लगा हुआ है ना। तो यहां इसका शब्द क्या है, यही उप वक्षताः, इसी प्रकार व्याप्त करो, वक्षताः आलिंगन करो हमारा, हमारा किस प्रकार करो, तो कहा अब ऋचा को स्पष्ट कर ले, इमाधाना घृतस्नो, जिस प्रकार घी से निचुड़े हुए, घी चोते हुए अन्न के दानों को तुम भूनते हो, उन्हें पवित्र करती हो, सामग्री व जलाती हो, हे यज्ञ की ज्वाला, हे ब्रह्म अग्नि हो, आहुति देते हैं ना, उसी प्रकार ये नहीं कि खाली सामग्री जला के तुमने सोचा कि यज्ञ हो गया, नहीं, ऐसे ही तुझे भी यज्ञ होना है। अभी तक तो क्या होता है ना कि आचार्य आ गए, उपाचार्य आ गए और फिर सामग्री आ गई और हवन हो गया, फिर आपने सबको खाना खिलाया, मिठाइयां बांटी, कहने बहुत बड़ा काम हो गया, वेद ने कहा कुछ भी नहीं हुआ। ये क्या कह रहा है कि उस यज्ञ में आहुति देते समय जब हम ये ऋचा पढ़ के स्वाहा गा रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं कि जैसे इमाधाना, जिस प्रकार इस ब्रह्म ज्वालाओं में, यज्ञ की अग्नियों में घी से सनी हुई सामग्री को और अन्न को, हाँ घी से सने हुए घृतस्नो, घी में सने हुए सामग्री को तुमने आलिंगन किया है, अपने में समेट लिया है, हे अग्नियों तुमने अपने में समाया है, इमा माने इसी प्रकार धाना हमें भी धारण करो। ये यज्ञ केवल सामग्री जलाने के लिए नहीं है, इमा धाना ऐसे ही हमको भी धारण करो, बहुवचन है यहां, हाँ इस, क्योंकि सभी लोग सामूहिक यज्ञ कर रहे हैं, इमा धाना इसी प्रकार हम सबको भी धारण करो, घृतानु वो, घृता माने सोम ज्योतियों में वो, तथा हमारा हरण करो, अर्थात हमें उन प्रलय की ज्वालाओं में ले जा करके उन्हीं में व्याप्त करके वक्षता आलिंगन से करो, हमें अपने सीने से लगा लो, हमें आवागमन से मुक्त करो। अब ये जितने भाष्यकार हैं आपके वर्तमान, तो जो भी आपके पास हैं, तो उनकी भी ऋचा चाहना तो पढ़ लेना, उसमें लिखा था कि घी में सने हुए जौ भून करके ही घोड़ों को खिलाए जाए अब वेदज्ञ हैं, भीड़ वहीं लगती है इमाधाना घृतस्नुवो हरि एवोपवक्षताः इंद्रम सुक्तमे रथे, हे ब्रह्म ज्वालाओ, हे अग्नियो, रथ माने शरीर, हमारे इन शरीरों का जो अतिशय सुख है वह भी तो है। जाने किन सुखों के पीछे भागते हैं हम लोग, जबकि ये ब्रह्म अग्नियां हैं, ये ज्योतियां हैं, तभी तो ये शरीर है और इस शरीर के सुख हैं। ये ज्वाला मद्धम होती है तो क्या करोड़पति भी सुखी होता है? इतनी सी बात हम नहीं जान पाते हैं। हम जिस सुख को विषयों में, भौतिकताओं में, मेटीरियल में खोजते हैं, और जिस सुख के लिए हम सारे जीवन को तनाव झेलते हुए बिताते हैं, बर्बाद करते हैं, वो सुख तो ब्रह्म ज्वालाएं हैं, मेरे अंतर की ज्योतियां हैं। काश इतनी सी बात हम जान पाते तो जीवन को आतंक, तनाव और नाना गंदे विषयों में, झूठ और कपट में तो ना भटकाते, फिर पाप तो ना करते। इंद्रम सुखतमे रथे। काश ये ऋचा आज हमारी आंख खोल दे कि जो तू पैसों के पीछे, भौतिकताओं के पीछे, कि स्वामी जी सुख के लिए हर आदमी तुम में भाग रहा है, हर आदमी और से और बटोर लेना चाहता है, क्या स्वामी जी इकट्ठा कर लेना तो फिर सुख से जिएंगे, और वो बटोरते बटोरते सिमट कर चिता की लकड़ियों पे आ जाता है, और अभी भी उसकी इच्छा है कि काश कुछ सांसें और मिल जाती तो कुछ और बटोर लेता। तो सुख से कब जीता वो, कब जिएगा वो कब जीता सुख से? इंद्रम सुख तमे रथे, क्योंकि सारे सुख सारे आनंद तो ब्रह्म ज्वालाओं में है, आत्मा गोविंद में है, घटघट वासी राम में है, और वो तो मेरे भीतर बैठा है। मैं बाहर किसे खोज रहा था? मैं क्यों भटक रहा था? किसे पाना चाहते थे हम लोग? हम पूछें अपने आप से, जरा झांक के देखो अपनी बीती जिंदगी पर, कैसा बियाबान रेगिस्तान सा बनी हुई है वो, उस तपती हुई धूल के कणों से पूछो कि क्या उनमें कभी कोई फूल खिले हैं, एक क्षण भी कोई पुष्पित हुआ है? सिर्फ तनाव जिए हो, ईर्ष्या दिए हो, लोभ मोह जिए हो, दंभ और क्रोध जीते आए हो, और उम्र के इन अमृत क्षणों को, जिन्हें एक सुंदर बगीचा होना था, जली हुई रेत बना आए हो, मिटा आए हो, और थोड़ी देर में हवा चलेगी और तुम्हारे पैरों के निशान भी उस रेगिस्तान से मिट जाएंगे, किसी को कुछ याद नहीं होगा कि तू भी कोई था, कभी आया था, हुआ होगा। जहां तुम रह नहीं सकते, जहां से तुम्हारे पदचिन्ह भी मिट जाएंगे, वहां तुम सुख खोज रहे थे और तुम वहां रहना चाहते थे, और जो अतिशय सुख दे रहा आत्मा था उसकी तुम्हें कभी याद नहीं थी, कभी याद नहीं थी उसकी। माला पूजा और भक्ति भी कुछ और पाने की इच्छा से था, जबकि कह रहा है इह उपवक्षता, इसी प्रकार जैसे सामग्री को सीने से लगाया है, हे यज्ञ आज हमें फिर सीने से लगा लो, आज लिपट जाएं हम आपसे, ये भाव कभी नहीं आया है। सिर्फ विषयांत जगत ही हमें भगाता रहा है, हमें हमसे दूर दूर ले जाता रहा है। राघवेंद्र की कथा भी, एक एक चरित्र उसमें मेरे जीवन के क्षण हैं, जिससे मैंने स्वयं को धोना था, मांजना था, न कि उनकी खाली प्रशंसा गानी थी, क्षणों से क्षण धोने थे, मांजने थे, विचारों से विचार पवित्र करने थे और राम बन के जी के दिखाना था, तो राम कथा होती, राम भक्ति होती। दशरथ की तीन रानियां हैं, हाँ, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। लेकिन जब दस इंद्रियां रथती तब ये मेरी मनोवृत्तियां होती, और जब दस इंद्रियां दस मुंह बनी हैं तो मेरी मैं दस मुंह वाला क्या हूं? तो रावण के तो नाना पत्नियां हैं, स्त्रियों के अंबार हैं, अर्थात मनोवृत्तियां भटकती हुई असंख्य मनोवृत्तियां हैं। उसमें यदि एक बार मैंने पूजा भक्ति करी भी है तो अकेली मंदोदरी क्या कर लेगी? मंद माने ज्योति, अंतर की ज्योति। अगर एक क्षणिक भक्ति का भाव आया भी है तो मुझे राम भक्ति तो नहीं दिलाएगा, मिठाई गई। क्योंकि एक मंदोदरी है उसके पास, मन रावण की मनोवृत्ति, और फिर असंख्य मनोवृत्तियां, और दस इंद्रियां दस मुंह बनी हैं, और दस दिशा भटकता रावण है, वो क्या सत्संग करेगा? वो क्या बैठ के सोचेगा? और वही अवस्था आज आपकी है कि स्वामी जी सत्संग तो करें लेकिन क्या करें, स्वामी जी दूर बहुत है। हमने कहा हाँ ये बात ठीक है, बहुत सही कह रहे हो, सचमुच दूर है। क्योंकि जब आत्मा तुमसे दूर है तो आश्रम तो फिर बहुत दूर होगा ना, आत्मभाव ही नहीं है तो हम तो बहुत दूर हैं तुमसे। बाकी हर जगह नजदीक है, क्योंकि सब विषय जो है वही नजदीक है, समय नहीं मिलता है। जब सारा समय रावण के यहां विषयों हाँ और कुकृत्यों के लिए है तो सत्संग के लिए समय कहां मिलेगा? आप ये नहीं कहते हो कि आप आ नहीं पाते हो, आप दिखाते हो कि आप ईश्वर के लिए अपने आत्म तत्व को पाने के लिए आपके पास समय नहीं है। जबकि ये समय कौन दे रहा? वही आत्मा, उसी को जानने के लिए आपके पास समय, और जिसके बिना आपका कोई समय ही नहीं है। तो ये मनोवृत्तियां हैं। तो यहां भी कह रहा इमा धाना कि हे आत्मा, हे यज्ञ, हे प्रज्वलित, हे ज्योतिर्मय, हे घटघट वासी राम, हे कृष्ण, हे वासुदेव, इमा धाना गोविंद, हम सबको जो यज्ञ को आए हैं, हम सबको प्रभु ऐसे ही धारण करो जैसे घृतस्नो घी से सनी हुई सामग्री को, इस अन्न को तुम धारण कर रहे हो। इसी की बात है, हमें भी प्रभु धारण करो अपनी सोम ज्योतियों में, सोम ज्वालाओं में, जीवन ज्योतियों में। हे हरि, हे नारायण, इसी प्रकार हमें भी उसमें व्याप्त करो वक्षता, और हमें अपने सीने से लगा लो कि फिर हम कभी अलग ना हट सकें। जैसे पिछले ऋचा में, पिछले ऋषि में आपने कहा था, क्यूत ब्रुवंतु नो निधो निरियंतश्चिदारत दधाना इंद्रित हुआ। ये वही ऋचा यहां इस भाव में लौटी है, क्योंकि ऋषा तो जब भी जाएगा कहां जाएगा? तो बात तो एक ही होगी, आसक्त नाना बातें करेगा क्योंकि वो तो भटकता संसार होगा। हाँ, तो क्या कहा था? उत ब्रुवंतु नो निदो, उत माने संशय। हाँ, एक रंग के सौ रंग दिखने की मनोवृत्ति, उत माने संशय, ब्रुवंतु माने बनावट, मन में कुछ और दिखाना कुछ और, स्वांग ढोंग कपट छल। तो कहा उत ब्रुवंतु और निदो, हरेक से जलन ईर्ष्या निंदा, हरेक से लड़ाई झगड़ा, असत्य और अज्ञान, निरियंतश, इन सबको जला दिया है हमने। ऋषि कह रहा है कि उत ब्रुवंतु नो निदो, न संशय है, न बनावट है, न कोई अज्ञान बाकी है। जब सब में राम है तो निंदा करेंगे किसकी? किसको कहेंगे कि तू छोटा है, किससे कहें कि तू मैला है। तो कहा उत्ग्रुवंत निदो, कि संशय बनावट असत्य ज्ञान और निंदा निरियंताश इन सब से दूर हट गए, निपट गए हम, इनमें अब कुछ भी हमारे पास नहीं है। यज्ञ के सामने बैठ करके जैसे ये आहुति चल रही है वैसे वहां भी यज्ञ की आहुतियों में क्या गा रहे हैं, निरियंताश इन सब से दूर हट चुके हैं चिदारत, और चित को एक ही भाव में हे गोविंद हे ब्रह्म हे यज्ञ आप ही में स्थित कर दिया है। तो क्या हो, दधाना, देखा ना धाना शब्द आ गया ना, दधाना इंद्रित हुआ कि हे महान हे ब्रह्म ज्वाला, जैसे तूने इद माने इस भांति ध्रुवा कहते हैं समिधा को और साकल्य को जो हवन करती है, तो जैसे जिस भांति तुमने हवन में अग्नियों हे ब्रह्म ज्वाला हो, जैसे तुमने हाँ दधाना इद इस भांति द्रुहा इद दुहा कि जैसे तुमने साकल्य और समिधाओं को जलाया है, आज उसी भांति हमें भी ग्रहण करो। हम पाने के लिए नहीं आए हैं, हम तो इस यज्ञ में स्वयं को अर्पित करने आए हैं। पाने की कल्पना तब करता जब इस योनि में अजर अमर होता, ब्लड कैंसर का मरीज है उससे कहो कि चलो तुम बिल्डिंग बना लो तो क्या जवाब देगा, कह रहे भाई एक ही महीना तो बाकी है फिर तो मुझे मरना निश्चित है, मुझे याद नहीं है कि मेरी जिंदगी को भी मौत का कैंसर यहां लगा हुआ है। तो ये बिल्डिंगें ये नाटक ये ड्रामे क्या मतलब है इनका, अरे मुझे तो पिकनिक में आए एक बालक की तरह ये सब खेल उसका निमित्त होके खेलने थे और सांझ ढलते ही घर पहुंचना है, मुझे ये याद रखना था, नहीं रास्ते में बीच में बीहड़ जंगल आएगा अंधेरे में मैं पहुंच कैसे पाऊंगा घर अपने, और यूं ही तो हर रात अंधेरी आती है और हम सब विषयों के जंगलों में भटक जाते हैं नाना योनियों के, क्योंकि हम भूल गए थे यहां से जाना है। वेद हमें एक सुगढ़ मनोरम जीवन दे रहा है कि जब जाना निश्चित है तो हर क्षण को मस्ती बना दे, चिंता कैसी तनाव कैसा लोभ मोह कैसे और मेरा तेरा कहां है, है? उसका निमित्त बन, उसी में डूबा रहे, उसी के नाम की सेवा कर और मुस्कुरा के उसमें खो जा, जब आएगा वक्त हाँ तो उत्कंठा से गले मिलेंगे, मौत से भागेंगे क्यों, उसने तो आना ही है, फिर भीरुता और कायरता की बात क्यों, किसी के होने और ना होने का डर कैसा, अरे भाई फलाना अजर अमर है और मुझको कहीं मर ना जाऊं ये बात समझ में आती तो मैं डर भी लेता, जब सबको मरना है फिर डर कैसा है, मैं भयभीत क्यों, मैं डरा हुआ क्यों, हर जगह मुझे आहत होने का भय क्यों है। एक शायर ने भी तो कहा है ना कि जब मौत का दिन है नियत तो नींद फिर क्यों आती नहीं क्यों भयभीत हूं, क्यों डर के मारे मैं घटिया समझौते परिस्थितियों के साथ करके अपने सत्संग को कुसंग बना रहा हूं और धरती की हर मैल को बटोर रहा हूं, क्यों और यह भी मालूम है कि वो रेत का सागर है पीछे, रेगिस्तान है होगा पीछे, और वक्त की आंधी मेरे पैरों के निशान भी मिटा देगी, तो किस थोथे सम्मान के लिए पगलाया हुआ हूं मैं। उदाहरण लेते हैं महात्मा गांधी जिन्होंने हमारे बापू जिसने राष्ट्र को स्वतंत्र किया। आज हमारा सारा देश सारा विश्व उनका सम्मान करता है। कल्पना करो कि बापू का अगला जन्म हुआ है और दिल्ली ही में हुआ है। एक बेचारा गरीब चक्की वाला है, उसी के घर उत्पन्न हुए हैं। देश गांधी जयंती मना रहा है और वो बच्चा कहीं आपसे आके पूछे कि आज हमें चक्की क्यों बंद करनी है, हमारा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो आप यही तो उत्तर दोगे ना कि बेटे आज गांधी जयंती है, और वो भोला लड़का अगर आपसे पूछ बैठे कि गांधी कौन है तो आपको कैसा लगेगा कि मैं अपने ही पैरों के निशान न देख पाता, जिस राह दर से मैं गुजर जाता। गांधी नहीं जानेगा कि गांधी कौन है, धरती नहीं जानती कि गांधी कहां है, किसका सम्मान किसको मिला। किसका सम्मान किसने पाया, तो फिर तू भयभीत क्यों है, तू डरा हुआ क्यों है। तेरा कदम उठे उठते ही हवा फिर उन बालू के कणों को उड़ा ले जाएगी, सपाट धरती नजर आएगी, रेत ही रेत होगी, तेरे पैर की छाप भी तो ना होगी वहां पर। न जाने कितनी बार हम लोग मिले होंगे, न जाने कितनी बार चिता की राख से फिर हमने रूप भरे होंगे इन ऋषियों की पेड़ों की दया और कृपा से। ये जो कार्तिकेय हैं, वृक्ष हैं, इन्होंने हमें फिर लौटाया होगा, और फिर किसी पार्वती ने आटे के उपटन से हमें रूप दिया होगा। न जाने कितनी बार हम फिर आटे से अन्न से बालक बने होंगे, गणेश बने होंगे, न जाने कितनी बार मिले होंगे। हम में से किसको याद है, किसको याद है। तो फिर भय क्यों है, फिर इस अमृत गंगा में डूबने से हम भयभीत क्यों हैं, हम इस सत्य की राह जाते क्यों नहीं है, हम पूछे अपने आप से। यदि मैं कहूं कि सुख के लिए, इंद्रम सुख तमे रति, अगर मैं सुख के लिए कर रहा हूं तो सुख कहां है। आए जरा चित्रकूट में, जरा चित्रकूट का एक दृश्य देख ले। चित्रकूट है, कभी गए हैं आप लोग? नहीं चित्रकूट गए? हाँ बहुत लोग गए हैं, जो नहीं गए हैं, बहुत रमणीय स्थान है जिसका हम चर्चा कर रहे हैं। चित्रकूट है, हाँ, सुंदर सुरम्य वन प्रदेश है, जाने कब कट जाए और वहां भी बस्तियां आ जाए, राम जाने। बड़े अच्छे जंगल थे यहाँ, अभी देखो ना मकानी मकान हो गए। हाँ बड़े घने जंगलों में रहते थे हम लोग, लेकिन शहर यहां तक भाग आया। हाँ तो चित्रकूट है, सुंदर मनोरम वन है, मंदाकिनी नदी का तट है, स्फटिक शिला है, हाँ? और उस स्फटिक शिला पर कौन बैठे हुए हैं, भगवान श्री रामचंद्र। हाँ रूप उभारो, अपनी कल्पनाओं में दृश्य प्रकट करो, चित्रकूट है। मंदाकिनी का पावन तट है, हाँ, सुंदर सलिल अमृतमयी जलधारा प्रवाहित है, और स्फटिक शिला है, वो आज भी है वहां, देख के आओ। और उस स्फटिक शिला पर कौन बैठे हैं, भगवान श्री राम बैठे हैं, और साथ में कौन है, जानकी है, स्वयं महालक्ष्मी विराजमान है, सीता जी है, और उनके साथ कौन है, लक्ष्मण है। अब इस चित्र को इंद्रम सुखतमे रथे। इस सुखद रूप को, इस मनोहारी चित्र को यहां भी देख लो। चित्र कहते हैं ईश्वर के द्वारा चित्रित किया हुआ, बनाया हुआ, और कूट माने घर। आत्मा के द्वारा चित्रित किया हुआ, बनाया हुआ, कूट माने, तो चित्रकूट कहां है? आप सभी चित्रकूट हैं। इस अमृतमयी कथा का रहस्य जाने। ये शरीर क्या है बोलो, ये किसका बनाया, किसने चित्रित किया इसे? तो चित्रकूट है, लेकिन हमने तो इस चित्रकूट को भूसाकूट बनाया हुआ है, विषयकूट बनाया हुआ है, चित्रकूट ही नहीं बनाया है। बस पाप ही कूटते हैं, ये चित्रकूट है। महाविष्णु की लीला कथा में भगवान तुमको, तुम्हारा हर रूप तुम्हारे भीतर दिखा रहे हैं कि सुख वहां है, मैं वहां हूं, मुझे खोज तो देख तो काम। ये चित्रकूट है। और घटगढ़ वासी आत्मा श्री राम है। सत्संग की गंगा अगर बहेगी तो मंदाकिनी है, मंद माने ज्योतियों की, जो ज्योतियों को अपने अंक में भर के चले, उस नदी को क्या कहेंगे? मंदे मिंद्राए मंदिने चक्रिम विश्वानी चक्र है, मंदाकिनी है। ज्योतियों की आत्म गंगा है, सत्संग के पावन क्षण है। और सुंदर भक्ति की कल्पनाओं का, कथाओं का मनोरम वन है। चित्रकूट है, मेरी कल्पनाओं में बसा है, मन उपवन हो गया है। स्फटिक शिला मेरा पवित्र आचरण और व्यवहार है, जो आर पार है, इसमें कोई मैल नहीं है, बोलो। और आत्मा श्री राम है, समर्पिता भक्ति जीव रूप, जानकी रूप, बुद्धि है, हम हैं, लक्ष्मी जी के इसी का अभिनय करके दिखा रही है मां भगवती स्वयं। और योग में स्थित हो गया मेरा, पवित्र हो गया मन, लक्ष्मण है। कितना शांति है, नहीं है क्या? इस चित्र की कल्पना में देखो कितना सुख है, लेकिन ये सारा चित्र कहां है? चित्रकूट में है। और चित्रकूट से जो बाहर निकला है ये चित्र तीनों, जरा देखो, लंका में जानकी है, और बन बन भटकते लक्ष्मण और श्री राम है। इसमें सुख है क्या? बोलो सुख है क्या, बताओ। जब आत्मा बुद्धि और मन तीनों इकट्ठे हैं इस चित्रकूट में है तो कितना सुख है, और जब तीनों चित्रकूट से बाहर निकल गए तो अशोक वाटिका में तड़पती जानकी है, बुद्धि है तुम्हारी, अशांत है बुद्धि, बेचैन हो तुम, मन अशांत है लक्ष्मण, और आत्मा में भी चैन कहां है, सब बेकार है। और तुमने हमेशा चित्रकूट से निकलकर सुखों को खोजना चाहा है, चित्रकूट बन के उस सुख को पाने की कल्पना हम में से किसी की नहीं हुई। हर बार ये कथा आई और हमारे सर के ऊपर से गुजर गई, हमने भजन गाया और चले गए। तो कहा इंद्रम सुखतमे रथे, मेरे शरीर का अतिशय सुख तो हे ब्रह्म ज्वालाओ, हे यज्ञ आप हैं, भगवान आप हैं, नारायण आप हैं। सुख यहां था और हम चौधरी बने जाने कहां कहां भटक रहे थे। कहते नहीं कि कस्तूरी कुंडली बसे और मृग ढूंढे बन माए, उसे हमने ढूंढना नहीं चाहा है, उसे हमने पाना नहीं चाहा है। अयोध्या में दशरथ जी बहुत दुखी हैं, तड़प रहे हैं। उन्हें मुनि के श्राप की याद आती है और वे निष्प्राण हो जाते हैं, अवध ध्वस्त हो जाता है। केकई के दो वर अवध का वध कर जाते हैं, क्योंकि जिज्ञासा मनोवृत्ति ने कौशल्या का और सुमित्रा का पावन साथ छोड़ा, सत्संग छोड़ा और मंथरा का संग कर लिया है। मंथरा का संग कर बैठी है, भटक गई है। मुनि वशिष्ठ भरत और शत्रुघ्न को लाने के लिए दूत भेजते हैं उनके ननसाल से, और वे उनको बिना बताए लेके आते हैं। कथा संक्षेप में ही रखते हैं क्योंकि हम वेद में हैं। स्पर्श लेते हुए चल रहे हैं, लेके आते हैं। वे बार बार पूछते हैं, वे कुछ नहीं बताते हैं। तब भी भरत शत्रुघ्न से कहते हैं कि मैं उल्टे सीधे स्वप्न देखता रहा हूं और ये अशुभ लक्षण ही हर ओर से प्रकट हो रहे हैं, क्योंकि अवध ही नहीं, क्योंकि ईश्वर ने तुझे इसलिए नहीं बनाया था कि तू अपने आप को मिटा दे विषयों और वासनाओं के लिए, भौतिकताओं के लिए। तेरा बनाने वाला भी तो रोएगा तुझको, कितने प्यार से बनाया उसने। और बन के शबरी का राम एक एक अन्न के दाने को शबरी का प्यार देता, तेरी जूठन को रक्त में बदलता रहा, और तू सिर्फ दंभ के लिए जिया, तू सिर्फ मिथ्याभिमान के लिए जिया, और नहीं जिया तो चित्रकूट बन के नहीं जिया। सब कुछ था यहां और तू बावला सा भाग रहा था पदचिन्ह विहीन जीवन के इन बीहड़ रेगिस्तानों में, जहां कोई चिन्ह बाकी नहीं रहते। पांव उठा और हवा ने बालू के कण बराबर कर दिए, निशान कोई किसी का बाकी ना होगा। यदि कोई निशान होगा भी तो तेरा ना होगा, क्योंकि तू चाहेगा भी तो तू जान ना पाएगा कि ये निशान तेरा है। गांधी कैसे जानेगा इस जन्म में कि वही गांधी था। तो कौन से दंभ, किस झूठ के लिए तुम जी रहे हो? जी नहीं रहे हो, अपने को मिटा रहे हो, उम्र घटा रहे हो। जब भरत आते हैं तो वो बहुत दुखी होते हैं, और जब मुनि वशिष्ठ उनको बतलाते हैं कि उनको राजगद्दी सौंपी गई है, पहले तो उनसे सारे जो कर्म हैं वो कराते हैं, क्योंकि तेल में ही उनके शरीर को दशरथ जी के रखा है। देखा, स्वयं अदिति और मुनि कश्यप देवताओं के माता पिता, जिन्होंने विष्णु को भी प्रकट किया है, हाँ, जो सारे सप्त ऋषियों के माता पिता हैं, सबको प्रकट करने वाले हैं, आज उनकी भी अंतिम क्रिया नहीं हो सकती है। लीला करके दिखा रहे हैं कि जब हमारे साथ ऐसा होगा तो तेरे साथ क्या होगा। भरत जी मुनि वशिष्ठ के कहने पर सारे कर्म करते हैं, दशरथ जी का जो भी क्रियाएं हैं अग्नियों को अर्पित करते हैं, और उसके बाद सभी दरबारी उनसे कहते हैं कि महाराज सिंहासन तो खाली रह नहीं सकता, सिंहासन तो खाली रह नहीं सकता, राम तो 14 बरस के वनवास को जा चुके हैं, दूसरे युवराज भरत आप ही हैं, और आप ही के लिए केकई ने दूसरा वर भी मांगा है, आप गद्दी पर विराजे हैं। भरत के लिए तो आकाश फट जाता है, वो कहते हैं कि राम के अतिरिक्त इस गद्दी पर कोई नहीं बैठ सकता, और भरत इस गद्दी को कदापि नहीं स्वीकारेगा। कथा ही है, इस कथा में कोई सच्चाई है क्या? रोज भाई बांट रहे हैं जायदाद अपनी, सच वो है या कथा है, जरा मुझे बताओ तो। एक एक टुकड़े के लिए तुम्हारे मन के लोग हर व्यक्ति में संदेह और शक करते हैं। कथा वो ये सच है जो आपके जीवन में घट रही है अथवा ये, और जब आपके जीवन में घट राम कथा का उल्टा रहा है तो आप में राम भक्त कौन है, भक्ति किसने करी है, जरा बोले तो। बताएं मुझको, चुटकी भर मट्टी के लिए, जबकि देना तुम्हें ये शरीर भी पड़ेगा, तुम्हारा लोभी मन तुम्हें कपट सिखा जाए, तुम्हें भटकाने लगे, और एक जरा सी चांदनी के लिए भाइयों में पेट फट जाए, बंटवारे हो जाए, तो तुम में राम भक्त कौन है, तुम में भक्ति किसके पास है, जरा मैं जानू तो। भरत ने कहा है कि वो गद्दी नहीं लेंगे, वो भैया राम को ही बुला के लाएंगे, और सभी को साथ लेकर के भरत जी चल दिए। उनको आता देखकर लक्ष्मण जी को संदेह होता है, लक्ष्मण जी को संदेह होता है क्यों, लक्ष्मण यहां सेवक धर्म निभा रहे हैं। कौन सा धर्म, कि मेरे आराध्य के प्रति कुछ भी अशुभ नहीं होना चाहिए, ये उनका सेवक धर्म है, और सेवक धर्म के अनुरूप लक्ष्मण हमको अपना रूप दिखा रहे हैं, और आत्मा श्री राम जो है हमको हमारा रूप दिखा रहे हैं। लेकिन लक्ष्मण को बाद में लज्जित होना पड़ता है, वे भरत से क्षमा चाहते हैं जब देखते हैं कि सभी माताएं आ रही हैं, और उनके साथ भगवान राम का नाम लेते हुए धरती पर लौटते हुए भरत आ रहे हैं, और राम और लक्ष्मण का मिलन होता है। फिर वो बताते हैं कि पिता नहीं रहे। जब राम देखते हैं माताओं को सारे शुभ चिन्हों से रहित वैधव्य के स्वरूप में, तो वे चौंक उठते हैं, तब बताते हैं। और फिर राम उनके श्री राम चारों भाई मंदाकिनी के जल में ही उनके तिलान श्राद्ध कर्म आदि करते हैं, और तब वो कहते हैं कि आप वापिस चलो। राम कहते हैं कि मैं 14 साल का वनवास पूरा करके ही लौटूं। भरत कहते हैं कि वो गद्दी पर नहीं बैठेंगे, और आप लोग कहते हो कि आप गद्दियां नहीं छोड़ोगे। बोलो कैसी बढ़िया कहानी है, सच नहीं है क्या? हाँ जरा देखो, देखो जरा गद्दीधारी सारे देखें तो। राम कहते हैं मैं तो घटघट वासी आत्मा हूं, मैं तो सचराचर का कल्याण करने आया हूं, मैं भला गद्दी पे कैसे बैठ जाऊं, मुझे तो सर्वत्र भटके हुए सुरत्व को जो असुरत्व में फैल गया है उसे लौटाना है, मैं तो इस उद्देश्य से आया हूं, मुझे तो जीव मात्र के चरण रज को ही तिलक बनाना है, जीव मात्र की जूठन को रख में बदलना है, मैं तो आत्मा का प्रतीक हूं, मैं गद्दी कैसे बैठ जाऊं। तो राम तो गद्दी बैठेंगे नहीं, और भरत ने कहा मैं भरत हूं, भक्ति में रत भरत हूं, नारायण आपके अतिरिक्त उस गद्दी पर विराजेगा कौन, क्योंकि भक्त स्वयं कोई सम्मान नहीं लेता, कोई दंभ नहीं रखता, वो प्रत्येक कृत्य को, अंधा नहीं है, उसकी आंख है, वो जानता है नारायण की इच्छा थी तभी तो हुआ है, तो उसे श्री हरि की कृपा ही मानता है, तो वो किसी भी बात का दंभ पूर्वक उसका सम्मान कैसे ले ले। समस्या फंसी है, आप कहते हो आप गद्दियां नहीं छोड़ोगे, कहीं ऐसा ना हो वो मेरी गद्दी ले ले जीते जी। हमने कहा नहीं ऐसा मत करना, FD कर लेना, पहले खा लेना, जब मरोगे तो बट जाएगी, बेटों को मिल जाएगी। क्या बात है, सारे राम भक्त हैं, बड़ी सुंदर भक्ति करते हैं, बड़े भजन गाते हैं सब। आस्था एक क्षण की नहीं तुम्हारी राम पर, अपने दंभ पर है, अपने झूठ पर है, अपने कपट पर है, अपने मिथ्याभिमान पर है। क्या इसी को भक्ति कहोगे तुम? क्या यही भक्ति मार्ग होगा? पूछो अपने आप से कि उसकी इच्छा के बिना क्या पत्ता भी हिलता है? हिलता है क्या? नहीं। तो उसकी इच्छा के बिना कुछ होता है क्या? तो फिर ये चौधराहट, मैंने किया मैंने किया, ये सब क्या है तेरी? ये क्या दर्शा रही है कि तू भक्त ही नहीं है? तू भक्त ही नहीं है, क्योंकि जिसकी इच्छा के बिना एक पत्ता नहीं हिल सकता, एक कोपल नहीं फूट सकती, तो करने वाला जब वो है तो तेरा दंभ पूर्वक सम्मान लेना, अपने को चौधरी मानना, अर्थात गद्दी पे आना, ये तेरी भक्ति दिखा रहा है या असुरत्व की बाढ़ भयंकर आई हुई है उसका दर्शन करा रहा है? क्योंकि गद्दी पे बैठेगा या तो 10 इंद्रियों को 10 मुंह बनाने वाला 10 मुख दशानन रावण, न तो राम बैठेंगे गद्दी पे और न बैठेंगे भरत, तो का फिर का पादुका विराजेगी? महाराज पादुका थे, और ये श्री राम की पादुकाएं ही हैं हर मंदिर की मूर्तियां, ये उन्हीं का रूप है। लेकिन जब जब दंभ सर पे चढ़ता है और जब जब मेरा मन रावण बनता है, तो हम लोग भी कहते हैं, क्या कहते हैं, मूर्ति पूजा ढोंग है, हमको पूजो, ये गलत है। जो अकिंचन नहीं है वो संत नहीं है, जो प्राणी मात्र की चरण रज को अपने माथे से नहीं लगाता वो संत नहीं है, वो भक्त ही नहीं, तो संत कैसा? और संत व्यवसायिक नहीं होते। भक्ति तो भक्ति रस का पान करती, सब में प्रभु का भाव लाती है। आसक्त भक्त नहीं होता, और भक्त चाहे भी तो आसक्त नहीं हो सकता, वो श्री हरि का निमित्त होकर के ही वाय जगत में जिएगा कि नारायण आप जानो। और वो ईश्वर से भी मांगता नहीं है, वो कहता है मुझे अपने में मिला लो, गोविंद मेरी वाणी आप ही की वाणी हो, मेरा विचार प्रभु आपका विचार हो और मुझसे कोई पाप ना हो। नारायण कुछ नहीं मांगता, बस इतना ही चाहता हूं कि मैं आप ही का निमित्त, आप ही का रूप बन के जीऊं, मुझसे कहीं कोई अभद्रता ना हो, कोई पाप ना हो, एक क्षण भी नारायण आपसे हटके कहीं मैला ना हो जाए, मुझे यही उपलब्ध करा दें, मैं धन्य हो गया, प्राणी मात्र में आपका दर्शन करूं, सब में आपका भाव। और कभी भी जाने अनजाने में भी कोई भूल पाप न बने तो नारायण मेरी बुद्धि आप हो, मेरा विवेक आप हो, मेरा स्वभाव आप बनो, आपसे हटके मेरे पास कुछ ना हो, और आप ही का निमित्त बनकर मैं इस धरती की सेवा करूं। ये भाव है उसका। और वही आज इस ऋचा में आया है कि इमा धाना घृतस्नु हरि इहो वक्षता इंद्रम सुक्त मेरसे, कि हे यज्ञ की ज्वालाओं में, हे ब्रह्म अग्नियों, जैसे अभी तुमने घी से सने हुए अन्न को, सामग्रियों को हमसे ग्रहण किया है और अपने उसका आलिंगन किया है, अपने सीने से लगा लिया है, अपने में मिटा लिया है, इमा मने इसी प्रकार धारण करो ना हमको अपनी सोम ज्योतियों में, तथा इसी तरह हमारा हरण करो और हमें अपने से मिला लो, अंगीकार कर लो, दो क्यों रहें, मैं रहूं और आप रहें, गोविंद ऐसा ना हो, इधर भी आप रहें और आप ही आप रहें। भक्त जो सच्चे भक्त हैं वो अपने आप को प्रभु रूप भक्ति में अपने को मिटाना चाहते हैं, मिलाना चाहते हैं, और जो आसक्त हैं वो हर जगह थोथा सम्मान और यश पाना चाहते हैं, मिटना नहीं चाहते हैं, ईश्वर को भी थोड़ा बौना बनाना चाहते हैं, मैंने किया। और इस प्रकार हमारी कथा फिर लौटी है चित्रकूट से वापस। हाँ, चित्रकूट भी हमने समझ लिया ना, चित्र माने भगवान के द्वारा बनाया हुआ, हाँ, ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ, कूट माने घर। तो ईश्वर के द्वारा बनाया हुआ घर जो है उसको हम संस्कृत में क्या कहते हैं, चित्रकूट। तो बताओ वो चित्रकूट कहाँ है? ये देह हमारी जो प्रभु ने बनाई है, हम सबके शरीर क्या हैं, क्या होने चाहिए, चित्रकूट। यदि ये शरीर चित्रकूट नहीं बना तो विषय वासना कूट बनेगा, पाप कूट बनेगा। कहा कि चित्रकूट है, देखो अब चित्र को उभारो ही नहीं, चित्र बनने का प्रयास करो। हाँ, कथा समापन की ओर है आज की, कि चित्रकूट है, कि प्रभु के द्वारा बनाया हुआ ये सुंदर धाम है। अपने अपने आप को पढ़ो, अपने को जानो, अपने को पहचानो। जहां घटघट वासी आत्मा श्री राम है और राम रूपी लक्ष्य में योगी होकर मन टिक गया है, तो लक्ष्य मन हो गया है। ये योगी मन, मन ही मेरा लक्ष्मण है, आत्मा ही श्री राम है, और बुद्धि स्वरूप, जीव रूप, समर्पिता भक्ति रूप, हम जीव रूप हम सब जान गए। इस फटिक शिला है आचरण विचार और व्यवहार की पवित्रता, मन का आर पार दर्शन और मंदाकिनी अर्थात ज्योतियों की गंगा का, मंद माने ज्योतियों की गंगा का अर्थात भक्ति गंगा का, सत्संग गंगा का जल है। मन बुद्धि और आत्मा को हम एक करें, हम सब एक हो जाए, अपने आप को उस रूप में डुला दें। क्योंकि जब जब मन आत्मा और बुद्धि एक साथ जुड़ते हैं तभी ये ऋचा प्रकट होती है, इंद्रम सुखतमे रथे, क्योंकि अतिशय सुख मेरी आत्मा में है, मुझ में है, न कि बाहर खोजने से वो मुझे कहीं मिलेगा। मन ही लक्ष्मण है, और देखो ना, वन को राम आए हैं, क्या उनके साथ उर्मिला जाती है?